أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم عليه بنعمة الإيمان وأكرمه بأعظم آلائه ألا وهو القرآن، منهاج حياة وخير عبادة الواحد الديان، جعله الله شفاء ورحمة للروح والأبدان. فمن ذا الذي يشفى إن لم يشفي كلام الرحمن. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، تردغ أوسني سلسلة دمخ تقريبا يوصل أو سو فتي زما دا طرف ثبت سوي أو نشر سوي دي چه ده هغو پا بارك وإلا اسم چه هغا طول ستاسي دا دين أو عقيدية تقوى او عبادت، اخلاق او معاملات د شوالي د پاروي کژوند او صحت باقی و نور به هم دغه قسم څخه پته سفت او نشر کم. خدغه اوسنی سلسله ستاسي د جسم او صحت د شوالي د پاره سبتوم. ځکه په عربی کې متل دی، العقل السليم في جسم سليم، يعني كامل او سالم عقل په سالم جسم او بدن کې وي. تر کومه وخته چې د انسان جسم او صحت سالم نه وي، په هغه انسان کې د عبادت او د نورو سره د کومک کولو توان هم کم وي. حتی د خپل ځان او اولادو د پاره د نفقې د حاصلولو قدرت هم ورسره نه وي. نو مې دا ښه وبلل چې تر یو اندازې د ځینو امراضو د علاج په باره کې هم وژغېږم، خاصتاً چې نن ورځ اکثره شفاخانې او د ډیرو ډاکترانو معاینه خانې تجارتي مرکزونه ګرځېدلي دي. د مرض تر تشخیص او معلومولو د مخه د مریض د جیب تشخیص او معلومات کوي، او په عوض د دې چې د مریض څخه د مرض د لرې کولو کوشش وکړي، د هغه څخه د پیسو اخیستلو کوشش ډیر کوي. هیله ده چې زما په دغه خبره حق پیژندونکي او حق پرسته ډاکتران خفه او ناراضه نسی، ځکه په هر خبره کې استثناءات سته. او ما ته داره معلومه ده چې هلته ځینې شریف او خواخوږي ډاکتران هم سته چې دوی خپل علم او پوهه د پیسو د حاصلولو وسیله نه، بلکې د بشر د خدمت وسیله ګرځولی وي. د دوی هدف او مقصد د بشر خدمت وي، خاصتا د مریضو او ضعیفو انسانانو سره مرسته او همدردی کوي. خو دغه علاج چې زه په دغه سلسله کې بیانوم، نه پیسو ته ضرورت لري، نه د ډاکترانو معاینو او مشورو ته، نه شفاخانو ته ضرورت لري، نه لابراتواري تجزیو او تجربو ته. دا علاج په قرآني آیاتو او په نبوي مطهره احادیثو سره دی. فقط هغه یوازنی شی چې غواړي هغه سالم عقیده او راسخ ایمان دی. زما د دغه خبرو مقصد دا نه دی چې دوا او ډاکتر نسته او هغو ته ضرورت نسته، یا بلکې د دوا او ډاکتر تر څنګ دا هم علاج دی. خو که په صحیح ډول سره ووایم، هغه دا دی چې د دغه تر څنګ دوا او ډاکتر هم علاج دی. نو ځکه ډیر وختونه د الله عز وجل په اراده دغه قرآني علاج تر دوا د مخه تاثیر کوي. او ډیر ځله داسې پیښه سوې ده چې طب او دواوي د یوه مرض په علاج کې عاجزه سي، خو د هغه مرض علاج په قرآن مجید سره وسي. خو په حقیقت کې دم او دوا د دواړو اثبات په نبوي احادیثو سره سوی دي. الله عز وجل د سورة الإسراء په 2 نمبر آیات کې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يعني نازل وبرتا دا قرآن څخه هغه شيء چې د ظاهري او باطني امراض شفا دي او د مؤمنانو د پاره رحمت دي او دغه قرآن نه زیاتوي کفارو ته مگر زیان هلاکت. ورونو قرآن مجید لکه د روحي امراضو دپاره د غرنګه د بدني امراضو دپاره هم شفا او صحت ورکوونکی دی. په روح المعانی زاد المعاد او نورو د تفسیر په کتابو کې دغه فلسفه او تجربه بیان سوې ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي علیکم بالشفائین العسل والقرآن، رواه ابن ماجه. یعنی تاسی په دغه دوو شفا بخشونکو شیانو سره د خپل مرض علاج کوي. هغه دوه څه شي دي؟ عسل او قرآن. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خیر الدواء القرآن، یعنی ښه دوا قرآن مجید دی، رواه ابن ماجه. وروره د ځان علاج په قرآن مجید سره کوه، ذکر قرآن شفاء او رحمت دی. ابن القيم رحمه الله پزاد المعاد کوي قرآن مجید د ټولو قلبی او بدنی مرضو کامل شفا ده، د دنیوي او اخروی دردو پورا علاج دی. خو هر څوک د دغه شفا حاصلولو وړ او لایق نه دی او نه هر چاته د دې توفیق ورکول کیږي چې په هغه سره د شفا حاصل کړي. خو که یو مرید فصدق او ایمان سره په پوره قناعت او ټینګ اعتقاد سره د ټولو شرطو په پوره کولو سره په قرآن مجید علاج وکړي، هیڅکله به د ده مرض د دغه علاج په مقابل کې مقاومت ونه کړي. او څنګه به دردونه او مرضونه د کلام الله د کلام الرب السماوات والارض په مقابل کې مقاومت وکړي؟ که دغه کلام الله پر غرو نازل سوی وای غرونه به چاودلی وای، که پر مځکه نازل سوی وای مځکه به پرې کړې وای. هیڅ جسمی او قلبی مرض نسته مگر په قرآن مجید کې د هغه مرض پر سبب، د هغه مرض پر علاج او د هغه مرض څخه د ځان ساتلو پر طریقه دلالتونه او ښوونې موجود دي. خو په دې هغه څوک پوهېدلی سي چې الله عز وجل د قرآن مجید فهم او په هغه پوهېدل ورنصیب کړي وي. دا د ابن القیم رحمه الله قول. محترم ورونو په اسلامي شریعت کې په قرآن مجید سره علاج او تداوی یو ثابت او منل سوی کار دی او انساني واقعیت هم د دغه کار تایید او تاکید کوي. موږ څونه ډېر مریض انسانان لیدلی دي چې په سختو مریضوی اخته وي او د مرض یې هیڅ علاج نه وي بې له دې څخه چې الله عز وجل پر ورحمېږي. خو کم وخت چې د کلام الله مکرم آیاتونه پر وویل سي د هغو په برکت الله عز وجل صحت او عافیت ورکي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نو قرآن کریم شفا ده، رحمت دی، د چا د پاره؟ د هغه چا د پاره چې ایمان یې پراوړی وي او عمل پکوي او آیاتونه یې د شفا د پاره تلاوتوي او دا یې ټینګ او جازم اعتقاد وي چې شفا د هغه چا د طرفه ده چې قرآن مجید یې نازل کړی دی. او پخوانیو ښو خلقو خپل علاجونه په قرآن مجید سره کول تر داسې اندازې چې ابن القیم رحمه الله وایي من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. يعني هر هغه څوک چې قرآن مجید شفا ور نکي جوړ یې نکي الله دې نه جوړوي. يعني که د یو چا دا عقیده وي چې قرآن مجید ماته شفا نه راکوي هغه دې الله نه جوړوي، ځکه دی د قرآن مجید څخه انکار کوي. ورونو د نورو ثقه او اعتمادي خلقو او زما د خپل شخصي تجربې څخه دا را ته ثابته سوې ده چې حقا و صدقا په حق او رښتیا سره د انسانانو د مرضو علاج په قرآن مجید سره کیږي او کیدلی سي. لکه څرنګه چې قرآن مجید د انسانانو د ژوند قانون دی، دغه رنګه یې د مرضو شفا او علاج هم دی. د دغه مطلب د اثبات دپاره زما سره ډیرې واقعې، قصې او معتبره معلومات سته. که زه د هغو په بیانولو شروع وکم خبرې ډیرې اوږدیږي. فقط د هغه یوې مغربي پیغلې په قصه سره به کفایت وکم. هغه دا چې هلته په المغرب کې یوه پیغله وه چې د سرطان په خبیث مرض اخته سوې وه. د ډاکترانو او تعویزګرانو تر مابین یې ډېر وزغستل او ټولو د دې د جوړېدو کوشش کاوه، خو دا ټوله کوششونه بې فایدې وه. مرض یې نور هم په بدن کې نشرېدی او ډېرېدی. د دې او د علاج کوونکو په نظر د دې د ژوند ورځې په شمېر پاته وې، خو ناببره د دغه پیغلې په زړه کې د عمرې کولو ډېر شدید شوق پیدا سو. په ټینګ عزم او الهي توکل مکه مکرمې ته ولاړه، د عمرې مناسک ادا کړه او د ځان دپاره یې دا مقرره کړه چې د ژوند پاته ورځې به دلته په مسجد الحرام کې اعتکاف کوم، شپه او ورځ به د قرآن مجید په تلاوت تیروم، روژې به نیسم، روژه مات او پیشلمی به مې خرما او د زمزم اوبه وي. واقعا یې قریب یوه میاشت پر دغه حال تیره کړه، خو په دغه موده کې یو دم په ځان کې نشاط او قوت حس کوي. ویلې ده چې په جسم کې چسپاندی او چالاکي پیدا کیږي. ډېر ژر د معایناتو دپاره یوې شفاخانې ته ولاړه، خو هلته یو عجیب او غریب حال ولید. ویلې ده چې د قرآن مجید د تلاوت په برکت بالکل ښه سوې ده، د مرض هیڅ آثار نه دي پاته. الله اکبر، دا قرآن دی، د کافی او شافی رحمان کلام دی. زه غواړم چې په دغه باره کې یو څه بحث او بیان وکم. وما توفیقی الا بالله. الله عز وجل جزما دغه بیان د عامو مسلمانانو دپاره مفید او نافع وګرځوي. الله عز وجل موږ او تاسې د قرآن مجید د تابعانو او پیروانو څخه وګرځوي. ورونو، رنز او ضرر بې له الله سبحانه وتعالی څخه بل هیڅوک نسي راڅخه ایسته کولی. الله عز وجل د هر شي خالق او پیدا کوونکی دی، تر هر چا رحیم او مهربانه دی او پر هر څه قادر دی. که رب عز وجل نه راباندې ورحمیږي، څوک به راباندې ورحمیږي؟ دی عز وجل هغه الله دی چې د ده په رحمت او د ده په عظیم قدرت زموږ څخه هر ضرر لرې کیږي. الله عز وجل په سورة الشعراء کې د ابراهیم علیه السلام پر ژبه فرمایي: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هغا رب تزيد عدم سخبي دا كريم، هغا الله ما تسمى أو مستقيم لا راشي، أو هغا رب چې ما ته خواړه او چشل راکوي، او کم وخت چې مریض سم دی عز وجل شفا راکوي، او هغه رب چې په دنیا کې مې وژني او په عقبا کې مې بیا ژوندی کوي، او هغه رب چې د هغه څخه تمعه او امید لرم چې د قیامت په ورځ ما خطا راوبخشي. یعنی خوړل او چشل، وژل او ژوندی کول، د رنز او رنزوری څخه صحت ورکول، ټول د الله عز وجل په قدرت او اختیار کې دي. نو ځکه بې له شفا څخه د الله جل جلاله بل شفا نسته، او بې له عافیت څخه د ده عز وجل بل عافیت نسته، او بې له قوت څخه د رب عز وجل بل قوت نسته. الله عز وجل د سورة يونس فيوصل اوام نمبر آيات كي فرماي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني كالله عز وجل تابع وقسم زرر أخطأ أو مبتلاك لك فقر مرض أو نور مشكلات نو ده هغه ضرر څخه نو ده هغه ضرر هیڅ لري کوونکی نسته بیل د عز وجل څخه. او کده یو خیر اراده درته وفرمایي لکه صحت او غنا یا نور نعمتونه د جل جلاله د فضل هیڅ منع کوونکی نسته. نو ځکه کم وخت چې د ایوب علیه السلام مرض ډیر شدید او اوږد سو نو یې خپل رب العزت ته چې د هر ضرر څخه یوازې دی جل جلاله کافی او شافی دی په عجز سره ورنارې کړه. الله عز وجل د سورة الانبیاء علیهم السلام په 23 نمبر آیات کې فرمایي و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ایوب علیه السلام قصه یاد که کم وخت چې خپل رب ته غږ کړه ویل یا رب بېشکه ما ته زما په بدن کې رنز او سختي رسېدلې دي او ته تر ټولو مهربانو ډېر مهربان یې. نو څه پېښه سوه؟ الله عز وجل فرمایي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني پس قبولك مش دعاء ده نو ده سخمو هغ بدني او مالي ضرر لركي او مش ودته ده اهل وركي او ده غوب بمثل سرمو نورهم وركره چه اولادونه تر اول دو چند سو ده از مش ده ترپه پر ده علیه السلام رحمت و او ده عبادت کوونکو ده پار نصیحت و ورونو. د ایوب علیه السلام قصه مې په قصص الانبیا کې په تفصیل سره بیان کړې ده، که څوک غواړي هغه ته دې رجوع وکړي. نو پر هر مریض دا لازمه ده چې د الله عز وجل وعظم دربار ته خواست او دعاوې ډېرې کړي او پر قبلېدو به یقین او باور لري. دا به اعتماد وي چې الله عز وجل به شفا او صحت ورکړي. د الله عز وجل په اسماء الحسنا سره به دعا او د ضرر د لرې کېدو غوښتنه کوي. دا آیات شریف به ډېر وایي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او په دې کې هیڅ شک نسته چې په الهي رحمت کې به پټ سي او الله عز وجل به د ده څخه هغه د ده تکلیف ایسته کړي. که یو څوک وایي چې د دې دپاره څه دلیل سته چې په قرآن مجید سره علاج کوي، د هغه جواب د الله عز وجل دا قول دی چې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هر څوک چې د کلام الله عز وجل په دغه عظیم آیات کې فکر او تدبر وکړي په یقین سره به دا ور معلومه سي چې قرآن مجید شفا او رحمت دی، او په دې کې هیڅ شک نسته چې دا هغه کلام الله دی چې د هیڅ طرفه هیڅ باطل پکښې نسته. الله عز وجل د سورة فصلت یا سورة حامیم السجده چې دا دواړه یې نومونه دي په 23 نمبر آیات کې فرمایي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني دا قرآن تباطل نرازي ندا مخ دا طرفة ندا شا دا طرفة، دا حكيم أو حميد دا طرفة نازل سوي دي. يعني نا حق أو باطل شيء دا هغا وشا وخوات نسي ورنز دي كده لي باكي دي هغا ذات لروي چه أمر يا بكاف أو نون سر دي كده يوشي أكار إرادة وفرمايل فقط وفرمایي كن فيكون. د الله عز وجل امر چلیږي او هغه کار بې اعتراضه او بې مخالفته کیږي، نه څوک د هغه په مخ کې درېدلی سي او نه منع کولی سي. او دا هم د کن د کلمې نتیجه ده. نو د الله عز وجل د خیر الكلام اعظم الكلام پبارک څه فکر کوي؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بشك ده الله عز وجل قول حق دي. فوالله كيوثوك قرآن مجد ببرا يقين بلا شك أو تردد بري ومرض تلاوتك هغا مرض با ببركات ده الله أو كلام الله جورسي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به ولن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. يعني زيري دركوم بشك دغ قرآن يو طرف يد الله عز وجل بلاس كدي أو بل طرف يستاسي بلاسو كدي نوخ بلاسونا تنك بوري ونسي پس لدغه لاس نیولو څخه به هیڅکله هلاک نسی او هیڅکله به گمراه نسی. ورونو د لاس نیولو څخه مقصد په هغه سره عمل او د هغه سره علاقه او تلاوت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، رواه ابن ماجه. یعنی تاسی په دغه دوو شفا بخشونکو شیانو سره د خپلو مرضو علاج کوي چې هغه عسل او قرآن دی. عسل لکه موږ او تاسو ته چې معلومه ده د الله جل جلاله صنع ده، هغه الله چې په هر شي کې هنر او اتقان ایښی دی. او عسل د الله عز وجل په فطري وحیو سره مچمچیو ته ویل سوي دي چې ولاړې سي او د هر قسم میوو څخه خوراک وکي او د الله عز وجل په امر عسل جوړ کړي چې په هغو عسلو کې د خلقو دپاره شفا ده. نو هغه عسل چې د مچمچیو په واسطه جوړیږي په هغو کې شفایي قوت سته او انسان ته قوت صحت او عافیت ورکوي. نو د کلام الله په قوت او تاثیر کې هغه چې پر ارواحو او بدنو تاثیر کوي څه فکر کوي؟ بېله شکه رحمت او شفا دی. لکه څرنګه چې ابن القیم الجوزی رحمه الله په خپل کتاب الطب النبوي کې د دغه ذکر سوی حدیث شریف په باره کې وایي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث شریف کې بشری طب او الهی طب سره یو ځای کړه، د بدنو او اروحو طب یې سره یو ځای کړه، د مځکې دوا او د آسمان دوا یې سره یو ځای کړه. هو که یو انسان په قرآن او عسلو سره علاج وکړي هغه دوه قوت سره یو ځای کوي، آسمانی قوت او مځکنی قوت، او دا دواړه د الله عز وجل د طرفه څخه دي. خو کلام الله ډیر عظیم او ډیر قوي علاج دی. او هر هغه څوک چې په قرآن مجید سره یې علاج ونسي بېله الله عز وجل بل هیڅوک یې علاج نسي کولی. که یو څوک د قرآن مجید په شفا ورکولو او په دوایي قوت کې شک ولري شاید هغه سړی په یوه بل داسې شي جوړ سي چې هغه د ده دپاره فتنه او امتحان وي. نو به ابلیس علیه اللعنه د ده جن پر ده مبهم او پوشیده کي په قرآن مجید کې به شک ورته پیدا سي او د دغسې چا سره صحت او شفا همیشه توب نه کوي او الهي رحم نه پر کیږي. ځکه ده اعظم هغه تر ټولو لوړ او قوي پرېښاوه او په اسفل هغه کښته شي پورې یې لاس ونیوی. مګر هو په دې کې هیڅ پروا نسته چې یو څوک د قرآن مجید سره په نورو دواوو هم علاج وکړي، ځکه په نورو دواوو کې هم الله عز وجل علاجي خاصیت ایښی دی. شفا او صحت د الله عز وجل په برکت سره دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل ځان د قرآن مجید څخه دم کاوه چې الله عز وجل یې د هر مرض او هر بلا څخه وساتي. امام بخاری رحمه الله د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به هر شپه د خوب بستر ته ولاړی خپل لاسونه به سره راټول کړه لکه هغه یو سړی چې دعا کوي او لاسونه د لپې پر قسم ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغسې خپل مبارک لاسونه و خولې ته ونیول. په دغه لاسو کې به د قل هو الله سورت، د قل اعوذ برب الفلق سورت، د قل اعوذ برب الناس سورت تر پایه وویل. بیا به یې پکښې چوکړه او بیا به په دغه لاسو سره د خپل مبارک جسم هغه حصې مسحه کولې چې لاس یې ورسېدی او شروع به د سر او مخ څخه پکول. دغسې پر ځیګر او نورو اعضاو یې لاس تېراوه او دا کار یې درې واره کاوه. امام مسلم رحمه الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني يو قوم يو دلة بيو كور كده الله عز وجل دكورو سخ نجسر يفزاي سوي د الله عز وجل د کور څخه مقصد مسجد دی. یعنی هیڅ ډله په یوه مسجد کې نه ده سره یو ځای سوې چې دوی دې کتاب الله وایي او په خپل مابین کې دې د هغه تفسیر او مسائل سره بیانوي، مګر خامخا پر دوی سکون او آرامي نازلیږي او په الهي رحمت کې پټیږي او شاوخوا ملایکې پر راټولې وي او الله عز وجل د دغه ډلې ذکر او یادول هغه چاته کوي چې په الهي دربار کې حاضر وي. سبحان الله، دا د قرآن مجید د تلاوت او درسولو مقام دی. آیا پس له هغه څخه چې پر یو چا الهي سکون او رحمت نازل سي ملایکې شاوخوا پر راوګرځي او الله عز وجل یې په خپل عظیم حضور کې یاد کړي، د دغه چا سره درد او رنز پاتې کېدلی سي؟ آیا دغه انسان د بدني او روحي تکالیفو څخه نه خلاصیږي؟ دا الهي عهد او وعده ده، او د ده عز وجل قول او وعده حق دي. او څنګه به قرآن مجید شفا نه وي؟ حال دا چې دا هغه کتاب الله دی که پر غرو نازل سوی وای غرونه به د بیرې چاودلي وای، خپل رب او خالق ته به خاضع او ذلیله سوی وای. نو څه فکر کوي که دا قرآن پر هغه مرض وویل سي چې د الله عز وجل د طرفه او د هغه په قدرت ابتلا او امتحان دی؟ هیڅ شک نسته چې په الهي رحمت او د قرآن کریم په برکت به هر مرض د انسان څخه محو او نابود سي، ځکه الله عز وجل چې ویو شي ته وفرمایي کن هغه کیږي. او دا معلومه خبره ده چې د الله عز وجل کلام هغه چې پر خیر الخلق حبیب الله او زموږ پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم نازل سوی دی، هغه چې ویل او په هغه سره عمل کول یې عبادت دی، د کون تر کلمې افضل او اعظم دی. الله عز وجل د سورة الحشر په 21 نمبر آیات کې فرمایي: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني كمش دغه قرآن پر یوه غره نازل کړی وای نو خامخا به هغه غر بیرېدونکی، امر قبلونکی او ټوټه کېدونکی تا لیدلی وای. دا ولی؟ دا ټوله د الله عز وجل د بیرې څخه. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. يعني الله عز وجل هیڅ داسې مرض نه دی نازل کړی مگر هغه لره شفا نازله کړې ده. نو هیڅ داسې مرض نسته چې هغه لره دوا او علاج نه وي. او موږ ټوله په دې پوهیږو چې هیڅ مرض انسان ته نسي راتلای بې له هغه څخه چې الله عز وجل هغه مرض د دغه انسان دپاره مقدر کړي، چې هغه هم د ابتلا او امتحان د پاره وي، یا د ګناهو د پټولو او استکولو د پاره وي، یا عقوبت سزا د هغه ګناه د پاره وي چې د ده څخه پېښه سوې وي. یا یه ظلم کړی وي یا یه بله ګناه کړی وي، نو دغه مرض الهی قضا او قدر دی چې د هغه څخه اول او آخر هیڅ د تیښتې لار نسته، او دغه مریض د دغه مرض څخه بېله ارادې د الله عز وجل نه جوړیږي. نو سبحان الله، قرآن کریم تر هر څه د مخه د شفا او عافیت سر دی، او هغه تر ټولو عظیم علاج دی. قرآن کریم د الله عز وجل د طرفه نازل سوی دی چې د خلقو د فار رحمت او شفا وي. وننزل من القرآن ما هو شفاء مت للمؤمنين. آیات القرآن مجید بل اعظم شی سته چې الله عز وجل دی نازل کړی وي؟ قرآن مجید د الله عز وجل کلام دی. قرآن مجید هغه شی دی چې د الله عز وجل په امر الهی قدر منع کوي. مرض د الله عز وجل قدر دی، او د الله عز وجل په قدرت د قرآن کریم په برکت جوړیږي. الله عز وجل د سورة الانبیاء په درو اتیا او څلور اتیا نمبر آیاتو کې فرمایي: و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی ایوب علیه السلام کم وخت چې خپل رب ته غږ کړ، ویل: یا رب، ما ته زما په بدن کې رنز او سختی رسیدلی دي، او ته تر ټولو مهربان او ډیر مهربان یې. د دغه دعا په مقابل کې څه وسوه؟ الله عز وجل فرمایي: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. پس قبول کړه موږ دعا د ده، نو د ده څخه موږ هغه بدني او مالی ضرر لیرې کړي، او موږ وده ته د ده اهل ورکړي، او د هغو په مثل سره مو نور هم ورکړه. دا زموږ د طرفه پر ده رحمت و، او د عابدانو د پاره نصیحت و. آیا قرآن مجید د یوسف علیه السلام تر قمیص اعظم او اشرف نه دی؟ ده شک وتلی اعظم او اشرف دی. دا کلام الله دی. الله عز وجل د سورة یوسف په درونی و نمبر آیات کې فرمایي: اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي یأتی بصیرا. یعنی یوسف علیه السلام خپلو ورونو ته وویل: زما دغه قمیص یوسی او زما د پلار پر مخ یې واچوئ، هغه به بیرته لیدونکی بینا وګرځي. په هغه باور او یقین چې یوسف علیه السلام د الله عز وجل پر قدرت ترلودی، خپل ورونه امر کړه چې د ده قمیص، هغه قمیص چې یوه ورځ د زلیخا د بهتان د پاره د ده د براعت شاهد و، یوسی. او نن ورځ د الله عز وجل د طرفه برهان او معجزه سي، او د یعقوب علیه السلام پر مخ یې ورواچوي، او هغه بیا د لیدلو خاوند سي. نو څنګه به قرآن مجید، هغه قرآن چې کلام الله لا یبلا دی، د مرضو او آفتو علاج نه وي؟ حال دا چې د یوسف علیه السلام قمیص ټوکر و، او پر هغه سربیره د الله عز وجل په اراده او قدرت د یعقوب علیه السلام د ړندوالي علاج وګرځېدی. همدارنګه موږ ته هیڅ عجب او غریب نه معلومیږي چې کلام الله دی د هر رنز دوا او شفا وګرځي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې موږ ته معلومه ده چې فرمایي: حبه السوداء، هغه تورې کوچنۍ کوچنۍ دانې، د هر مرض دوا ده بېله مرګه. نو بېله شکه، بلکې په قاطع یقین او جازم اعتقاد سره دا وایو چې قرآن کلام الرحمن د انسان د باطنی او ظاهری عضوي او عصبي مرضو شفا او علاج دی. یو عالم وای: زه پر هغه چا چې په دې کې شک ولري چې قرآن دې د مؤمنانو د پاره د شفا او عافیت سبب وي، د الله عز وجل د هغه قول په دلیل سره چې فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، دا حکم کوم چې هغه شک کوونکی د حق څخه کافر دی، او د کتاب الله عز وجل څخه منکر دی. او سبحان الله، که یو څوک د شفا او رحمت په لفظ کې فکر او تدبر وکړي، دا به ور معلومه سي چې رحمت د کامل شفا د حاله سره لازم دی. یعنی کم وخت چې کامل شفا حاصل سوله نو رحمت موجود سو. ځکه ممکن یو مریض د یوه درد او مرض څخه په یوه شي جوړ سي، مګر بیا دې هغه مرض پر راوګرځي، دا رحمت نه سو، شفا سوله کامل شفا نه ده. یا دې د دغه مرض څخه جوړ سي مګر هلته دې د بدن په نورو حسو کې ضعف او خرابوالی پیدا سي او نفسي اطمینان دې نه وي ورسره موجود، دا هم کامل شفا نه سوه، رحمت نه دی ورسره ملګر. مثلا یو څوک وایي دغه دوا مې اینې یا زړه ته فایده وکړه مګر پښتورګی را خراب کړه او داسې نور، مګر قرآن مجید د الله عز وجل د طرفه څخه شفا او رحمت دواړه راوړي. یو انسان په تمام معنا د الله عز وجل په امر د ټولو دردو څخه آرام او بیغمه کی. ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې وایي قرآن مجید د ټولو قلبي او بدني مرضو، دنیوي او اخروي مرضو کامل شفا او علاج دی، خو هر څوک د دغه علاج اهل او لایق نه دی او هر چاته په هغه سره د شفا توفیق نور کول کیږي. مګر کم وخت که بیا یو مریض په هغه سره صحیح علاج وکړي او پر خپل رنځ یې په صدق او ایمان سره استعمال کړي، په ټینګ او جازم اعتقاد او پوره قبول د خپلو شرطو سره موافق علاج په وکړي، نو هیڅکله د هغه په مقابل کې مرض مقاومت نسی کولای او څنګه به دردونه د مځکې او آسمانو د رب د کلام سره مقاومت وکړي. هغه کلام الله که پر غرو نازل سوی وای غرونه بیا ټوک ټوک کړي وای، او که پر مځکه نازل سوی وای مځکه بیا قطعه کړې چاودلې څرلې وای، هیڅ قلبي او بدني مرض نسته مګر په کلام الله کې د هغه پر سبب د هغه پر علاج او د هغه څخه د وقایې پر لارو دلالت او لارښوونې سته. دا د هغه چا دپاره چې الله عز وجل په قرآن مجید کې فهم او پوهه ورنصیب کړي وي. الله عز وجل د سورة فصلت یا حامیم السجده په 43 نمبر آیات کې فرمایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. يعني ايه محمد صلى الله عليه واله وسلم دیت وای چې دا قران د هو کسانو د پاره چې ایمان راوړی دی هدایت او شفا دی، او هغه کسان چې ایمان نه راوړي د دوی په غوږو کې دروندوالی دی او دغه قرآن پر دوی دروندوالی دی. نو دوی د قرآن مجید جمال او کمال نه ویني. دغه کفار ګواکې داسې دي لکه د لیرې ځایه چې ورژغ کیږي، نه باندې بیلیږي، په کیفیت یې نه پوهیږي. ښه، اوس یوې بلې موضوع ته راسه. دا یوه مشهوره او معقوله مقوله ده چې وایي الوقایه خیر من العلاج، یعنی د مرض څخه ځان ساتل تر علاج کولو ښه او بهتر دی. څه معنا؟ یعنی د مخه تر دې چې مریض سي یا د مخه تر مریضۍ چې د مرض د پیښېدو لار وتړې، دا تر دې ښه او بهتر دی چې مریض سي او بیا د ځان علاج کوې. وقایه یعنی د مرض څخه ځان ساتل. ورونو، تاسو ته معلومه ده چې د ډیرو مرضو د پیښېدو سبب شیطان او پیری دی. هو، که څه هم ټول مرضونه د پیری څخه نه پیښیږي، خو اکثره یې د هغه د طرفه وي، ځکه شیطان د شر بڅر کوي او د فساد چینه ده. خو هغه امراض چې د شیطان په سبب پیښیږي ځینې یې نفسي یا عصبي دي لکه مرګی، حسد، سحر، او ځینې یې عضوي دي لکه شل، فلج، برس، قرحه، ایدز او داسې نور. که څه هم په ښکاره او ظاهره د دغو مرضو سبب جراثیم او میکروبونه دي، خو په حقیقت کې سبب هغه شیطان دی چې دغه میکروبي زهر په انسان کې پوکي او پاشي. الله عز وجل د سورة صاد په 23 نمبر آیات کې فرمایي: واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله و سلم زموج بنده ایوب علیه السلام یاد ک، یعنی قصه بیان ک، کم وخت چې خپل رب ته غږ کړ چې ول بشک ز شیطان په تکلیف او آزار سره مس کړیم. نصب و مرض او هغه تکلیف ته ویل کیږي چې د مرض د شدت څخه پیښیږي، او د ایوب علیه السلام د مرض او تکلیف سبب مس د شیطان و. نو لکه شیطان د انسان د پاره د وبا او مرضو مصدر او منبع وي، مرضي میکروبونه او سرایتونه و انسان ته نقلوي، او دا هم په سبب د هغه حقد او عناد چې د انسان سره یې لري. نو د انسان د وینې سره مس او احتکاک لري، نو د دغه ځایه څخه پر انسان دا لازمه ده چې شیطان د خپل نفس او جسد څخه لرې کړي، او دغه لرې والی یې په آیت الکرسی سره کیږي. ځکه په هغه حدیث شریف کې چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي، راته وفرمایل کوم وخت چې د خوب بستر ته ولاړ سي آیت الکرسی وایه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نوې فرمایل کم وخت چې آیت الکرسی ووایه د الله عز وجل د طرفه به تر سهاره یو حافظ یا ساتونکی پر تا مقرر وي، او شیطان به نه در نږدې کیږي. رواه البخاري. دغه رنګه د شیطان لرې کیدل په بسم الله سره کیږي. امام مسلم رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې یو سړی خپل کور ته ننوځي، د کور د ننوتلو په وخت او ډوډۍ خوړلو په وخت کې بسم الله ووایي، شیطان و خپلو نورو ملګرو ته وایي ستاسې د پاره دلته نه د شپې تیرولو ځای او نه خواړه سته. او که بیا یو سړی کور ته ننوځي او بسم الله ونه وایي، نو شیطان وایي د شپې تیرولو ځای مو پیدا کړي. او که بیا د ډوډۍ خوړلو په وخت کې بسم الله ونه ویل، نو شیطان وایي د شپې تیرولو ځای او د شپې خواړه مو پیدا کړه. رواه مسلم. نو د بسم الله په برکت سره انسان خپل ځان، خپل کورنۍ او اولادونه، حتی خپل کور د هر مرض او بلا، هر شر او آزار څخه ساتي. او بسم الله څونه شایسته، څونه لو او عظیمه کلمه ده. دا هغه کلمه ده چې په هغه سره د قرآن مجید کلام الله عز وجل شروع کیږي. او بل سورة البقره د شیطان د لرې کولو دپاره، سورة البقره د ابي هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. يعني تاسي دخبلو كوروس قبرنا مجوروي رونو بقبر كنتا عدكيجي نعبادت، نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای تاس خپل کورونه د قبر په مثل مگر زوی چنل منسبک شکوي نه تلاوت او خامخا شیطان د هغه کور څخه تښتي نه پکشي اوسیږي چې په هغه کور کې سورة البقره ویل کیږي. نو ورونو حتما په خپلو کورو کې د قرآن مجید تلاوت کوي، خاصتا سورة البقره، چې د شیطان د ضررو څخه خلاص وي. د عبدالله ابن حبیب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل قل، وایه. ما ویل چی شو وایم یا رسول الله؟ وی فرمایل قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. هر سهار او هر ماشام درې واره وایه، د هر شي څخه در لره کافی دی، یعنی د هر آزار څخه به وسات. رواه الترمذی. د عقبه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل یا عقبه، ایا هغه دوه خیر او ښه صورتونه در وښیم؟ قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. یا عقبه، هر وخت چې بیدېږې او هر وخت چې د خوبه راپورته سوې دغه دوه صورته وایه. هیڅ غوښتونکي او هیڅ پناه غوښتونکي په مثل د دغه دوو صورتو نه غوښتنه کړې ده او نه پناه غوښتې ده. رواه احمد والنسائی. ورونو تاسې پوهیږئ چې دغه دوه صورته ولې دونه مهم دي؟ ځکه دوی شیطان شړي او د الله عز وجل رحمت راجلبوي او د انسان بدن په اطمینان او عافیت سره پټوي. ولې به داسې نه وي؟ الله عز وجل د سورة النحل په اتنوي او ننوي نمبر آیاتو کې فرمایي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني كم وقت تقرأ قرآن مجيد الولي ده كلام الله تلاوت كوية نوته با الله عز وجل سره ده ترتل سوي شيطان سخه پناه غواره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايا ده ولي الله عز وجل فرمای بشک چې دغه شیطان لره قدرت تسلط.